sevdiğim neme gücendin, senden başkasını sevdiğim mi var? Kıblemi Kâbemi sana bağladım, tavaf eylemekten yıldığım mı var, yıldığım mı var? Kıblemi Kâbemi sana bağladım, tavaf eylemekten yıldığım mı var, yıldığım mı var? Aşkına düşeri yüzüm gülmedi, çok bekledim dosttan haber gelmedi. Secde kıldım sana gene olmadı, hakkı senden ayrı bildiğim mi var, bildiğim mi var? Secde kıldım sana gene olmadı, hakkı senden ayrı bildiğim mi var, bildiğim mi var? Akar su sevmezse çeker mi içile? Sevda bir çiçektir, götürmez hile. Değil hakikatte, düşümde bile. Senden başkasını gördüğüm mü var, gördüğüm mü var? Değil hakikatte, düşümde bile. Senden başkasını gördüğüm mü var, gördüğüm mü var?